सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सीरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सीरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे कुंडल कान मुनि नहु के छूटे ध्यान छोटे छोटे कुंडल कान मुनि नहु के छूटे ध्यान छोटे पट छोटी लट छोटी अलकन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सिरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटी सी लकुटी हाथ छोटे छोटे बछवा साथ छोटी सी लकुटी हाथ छोटे छोटे बछवा साथ छोटे से कान्हे देखनी गोपी आई घरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सीरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी नंद दास प्रभु छोटे वेद भाव मोटे मोटे नंद दास प्रभु छोटे वेद भाव मोटे मोटे खायो है मखन सो शोभा देखी बदन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटी पाग सीरन की छोटो सो कन्हैया मुख मुरली मधुर छोटी।